Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy dotarli do kolejnych ciał pod gruzami kamienicy na poznańskim Dębcu. Na skutek wybuchu gazu zginęły 3 osoby. Konwój z pomocą nie wjedzie dziś do wschodniej Guty. Na żywność i lekarstwa czeka 400 tysięcy ludzi. Deportację nielegalnych przybyszów zapowiada Silvio Berlusconi, jeśli jego ugrupowanie wygra wybory parlamentarne we Włoszech. 3 ofiary wybuchu gazu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Strażacy dotarli do kolejnych ciał pod gruzami zawalonego budynku, mówi Sławomir Brandt z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Strażakom udało się dotrzeć jeszcze dodatkowo do 2 osób. Niestety lekarz u tych 2 osób stwierdził zgon. Liczymy na to, że jeszcze uda się kogoś tam odnaleźć żywego. Mamy tą świadomość, że z każdą minutą to prawdopodobieństwo jest coraz mniejsze. Wcześniej strażacy informowali o jednej ofierze i 22 rannych, mówi wojewoda Zbigniew Hoffman. 3 osoby ciężko ranne, w tym także niestety jedno dziecko, 18 osób lekko rannych. Liczba osób na miejscu zdarzenia, około 40, to jest jeszcze ustalane, czyli poszkodowanych 21. Oczywiście w tej chwili trwa akcja ratownicza, czyli wszystkie służby są na miejscu, 160 ratowników. Akcji przyglądają się sąsiedzi. W zawalonej kamienicy mieszkali ludzie, których znają. To, co się stało, to tragedia, nie? Strasznie było. Szyby nawet powylatywały w kościele. No jest kilkanaście, bo tam jest z jednej strony i z drugiej, więc podejrzewam, że dosyć dużo osób. No chyba w większości starsi też, bo to jednak dzielnica taka starszych ludzi, więc podejrzewam, że no młodzi też, ale w większości chyba starsi rodziny też były dzieci. Premier jest na bieżąco informowany o tym, co dzieje się w Poznaniu, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska. W stałym kontakcie z ministrem MSWiA Joachimem Brudzińskim oraz ze wszystkimi służbami biorącymi udział w akcji. Bezpośrednio informowany jest również przez wojewodę. Do wybuchu w kamienicy przy ulicy 28 czerwca doszło o 7.50. Budynek częściowo się zawalił, był murowany i nie można tu wprowadzić ciężkiego sprzętu. Akcja prowadzona jest metr po metrze. Na miejsce wysłano dodatkowe grupy ratowników z Łodzi i Warszawy z psami i specjalistycznym sprzętem. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapewnił, że poszkodowani nie pozostaną bez pomocy. Konwój z pomocą nie wjedzie dziś, jak planowano, na terytorium wschodniej Guty, poinformował przedstawiciel ONZ w Syrii. 400 tysięcy ludzi czeka na żywność i lekarstwa. W połowie lutego zgodę na wjazd dostał tam jedynie mały konwój z dostawami dla 7 tysięcy osób. Rada Bezpieczeństwa ONZ zażądała natychmiastowego rozejmu w Syrii, jednak siły syryjskie i rosyjskie nie ustają w atakach na kontrolowaną przez rebeliantów enklawę. W trwających od 18 lutego bombardowaniach zginęło już ponad 640 cywilów, w tym 150 dzieci. Włosi wybierają dziś parlament. Jednym z najważniejszych tematów kampanii był kryzys wywołany falą migrantów. Prowadząca w sondażach centroprawicowa partia pod wodzą Silvio Berlusconiego obiecuje deportację 600 tysięcy nielegalnych przybyszów. W jednym z wywiadów przed wyborami Silvio Berlusconi nazwał migrantów przebywających na terenie Włoch bombą socjalną gotową do wybuchu. Deportację nielegalnych imigrantów obiecuje też Ruch 5 Gwiazd. Wielu Włochów pochwala postulaty polityków. 90% imigrantów nie ma prawa ani powodu, by przebywać w naszym kraju. Nie możemy przyjąć wszystkich ludzi z Afryki, bo sami zmagamy się z kryzysem. Poza tym ci ludzie stanowią niebezpieczny i pogłębiający się problem społeczny. Innego zdania jest Roberto Viviani, który założył stowarzyszenie pomagające emigrantom w Rzymie Baobab Experience. Niepokoi mnie, że politycy całą winę za wszystkie nieszczęścia tego kraju spychają na migrantów. A ludzie im wierzą i myślą, że gdyby nie migranci, to Włochy byłyby rajem na ziemi. Głosowanie potrwa do 23. Z Rzymu Agata Kasprolewicz, Polskie Radio. Pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale żurawie na pewno ją zwiastują. Te duże i objęte ochroną ptaki pojawiły się w Borach Tucholskich, mówi Zbigniew Krzemień z Nadleśnictwa Dąbrowa. Żuraw w naszej szerokości to jest zwiastun wiosny, takiego oczekiwanego ocieplenia. Dlatego z pewnym utęsknieniem ludzie czekają na to, żeby usłyszeć krzyk żurawi wiosną. Krzyk to jest ten klangor się nazywa. Przylatuje do nas luty lub marzec, w zależności jaka jest sroga zima. Według ornitologów w Polsce gniazduje niemal 6 tysięcy par tych ptaków. To był serwis Trójki. Niedzielne popołudnie pogodne, tylko na północy chwilami będzie się chmurzyć i tam może poprószyć śnieg. Od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i plus 2 na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W ubiegłym roku ukazał się ich 6 studyjny album, nietypowo zatytułowany Metal Ballads Volume 1. To dość odważna płyta i to będzie odważny koncert. Koma w Trójce. Nie potrafię ci...

Wojtek, jak oceniasz młodego artystę? No wspaniale. Wspaniale. Świetna technika, świetne wyczucie klawiatury przede wszystkim. Powiedzcie mi, czym jest ten fortepian? Fortepian, jakby tak szkolnie powiedzieć, że to jest instrument strunowy, klawiszowy. Jeden już z takich wnuków tego pierwszego klawikordu, a właściwie można powiedzieć monohordu. Z monohordu się to wzięło, czyli właściwie z jednej naciągniętej struny do mierzenia. Później monohord się przekształcił w klawikord, czyli już trochę więcej strun, ale było trochę manewrów tam we wnętrzu fortepianu przeprowadzonych takich, żeby tych strun nie było za dużo jeszcze, no a później się to rozrastało. Czyli przekładając to na język taki bardzo prosty, klawisz służy do uderzania w, inaczej, młoteczek służy do uderzania w strunę, tak? Dobrze mówię? Dokładnie. Tak, a ten młoteczek uruchamia klawisz. Natomiast jak się gra na przykład na gitarze, to piórko albo palec służy do uderzania w strunę. Czy w sposób chłopski i racjonalny to wytłumaczyłem, tak, czy nie? Oczywiście, bardzo dobrze. Dobrze. I teraz chciałbym, żebyście powiedzieli, kiedy nastąpił tak naprawdę rozwój tego fortepianu, kiedy nastąpiły jego złote czasy, no bo przecież Fryderyk Chopin nie żył w XXI wieku, tylko no, dwa wieki wcześniej. Trzeba? Dobrze powiedziałem. Wojtek? Instrumenty klawiszowe no, zaczęły się oczywiście od jakichś tam rzeczy klawesynowych, też organowych. A fortepian, no to wydaje mi się, że to właśnie gdzieś, jeśli dobrze liczę, XVII wiek, tak? Gdzieś tak chyba. Myślę, że tak, że Bach już przecież grał na tak, pierwszych tak. instrumentach, które potrafiły rozróżniać warstwę tą głośnościową, prawda? Potrafiły modulować dźwięk w ten sposób, żeby odróżniać dźwięki ciche od głośnych. To były pierwsze te fortepiany. Dobrze, to ja się przygotowałem troszkę, ale ja mam taką wiedzę książkową. Pierwsza wzmianka o fortepianie pochodzi z 1598 roku. Ale nas nie interesuje ten okres muzyki poważnej, bo my się tym nie zajmujemy. Natomiast ja chciałbym uruchomić ten proces w Państwa głowach i Waszych, który zaczyna się od ery jazzu. And when I say hold yourself, I want all of you to get ready to stop. And when I say stop, don't move. And when I say get it, I want all of y'all to do a boogie-woogie. Hold it now. Stop. Boogie-woogie. That's what I'm talking about. Now when I say hold yourself this time, I want all of you to get ready to stop. When I say stop, don't move a peg. When I say get it, everybody mess around. Hold yourself now. Stop. Mess around. That's what I'm talking about. Hey, little girl, you stand there with the red dress on. Back right up here at this piano where Mr. Pine Top is. That's right, face the audience. Now, when I tell you to hold yourself, you get ready to stop. You hear? And when I say stop, you move a peg. And when I say get it, I want you to shake that thing. Hold yourself now. Stop. Shake that thing. That's what I'm talking about. Now I'm gonna pick the piano. Przepraszam za jakość tego nagrania, ale ono jest niezwykle stare, bo pochodzi z 1938 roku. I to jest legendarny Pinetope Smith, czyli to od tego nagrania tak naprawdę historycy jazzu uważają, że rozpoczęła się era boogie-woogie. Oczywiście wcześniej jeszcze były inne style, które były wykonywane na pianinie bardziej niż na fortepianach. Dlaczego jazz tak bardzo łatwo i tak pięknie zaadoptował właśnie ten instrument? Piotrek? Czyli ja zawsze patrzę na historię muzyki, raczej nie sugerując się drogą, jaką on przebywał przez instrumenty, albo dzięki instrumentom. Ale faktycznie, jeżeli by mówić o fortepianie, czy w ogóle instrumentach klawiaturowych, to są takie instrumenty, które jakoś kondensowały cały ten przekaz muzyki jazzowej w dobry sposób. Znaczy to tutaj w tych pierwszych takich próbach chodziło o oddanie całego zespołu, prawda? Poprzez grę na solo. Mhm. Prawda? Fortepian to potrafił. Ja przepraszam, że ci w tym momencie przerwę, ale czy to dlatego pozwoliłeś sobie na rzeczywiście, jak niektórzy powiedzieli, bandycki zabieg, przepraszam za to określenie ciebie i słuchaczy, i nagrałeś na swojej pierwszej płycie utwory Krzysztofa Pendereckiego, bo można było tę orkiestrę zagrać na fortepianie? Znaczy, to nie było takie oczywiste przed nagraniem, że to jest możliwe. Zresztą z tego też powodu Krzysztof Penderecki na ten instrument nie pisał za dużo, uznając w pewnym momencie, no, że była w ogóle taka wątpliwość, myślę, jak awangarda wchodziła, że fortepian wyjdzie z obiegu jednak przez to swoje ograniczenie. Ale na pewno tak moje osobiste doświadczenie z muzyką taką współczesną w rozumieniu tym sonarystycznym, jak z Krzysztofem Pendereckim, no to tutaj wyszło, że jednak można coś z tego fortepianu wycisnąć, a już na pewno takie próby przeniesienia tych warstw orkiestrowych na fortepiany zawsze były chyba owocne. Wojtek? Fortepian to w ogóle jest instrument, który, tak jak tu Piotrek mówił, można na nim grać, ponieważ on ma bardzo szeroką skalę, jeśli chodzi o dźwięki, czyli od najniższych dźwięków do najwyższych. Teoretycznie da się na nim zagrać dźwięki, które grają wszystkie pozostałe instrumenty, nie wiem, orkiestrowe, czy w różnych big bandach, czy jazzowych składach, czy rockowych. Krótko mówiąc, jeden muzyk może teoretycznie zagrać sobie i akompaniament do improwizacji, jednocześnie grając improwizację, melodię, harmonię i jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, bas, załóżmy, tak? Na fortepianie solo da się zagrać prawie całą orkiestrę. Zresztą też sporo utworów klasycznych miało swoje transkrypcje na fortepian. Oscar Peterson wprowadził nas w świat wielkich pianistów jazzowych, który chciałbym, żebyście troszeczkę skomentowali. Piotrek, jak ci się podobał Oscar Peterson? Mi się zawsze bardzo podobał, ale nigdy nie miałem takiej ochoty czy tendencji, żeby jakoś ten styl kopiować, czy jakoś włączać, ale naśladować. Nigdy nie myślałem, że ja bym chciał tak grać jak Oscar Peterson, ale zawsze robił na mnie wielkie wrażenie i z chęcią słuchałem, wciąż słucham, tak. Mhm. Ja widziałem tą improwizację jako coś, co musi dążyć do jakiejś kulminacji. I potem ewentualnie dochodzimy do tematu. To była moja taka pierwsza wizja atrakcyjnej improwizacji. Oscar Peterson to jest jednak taka ciągła zabawa, przekomarzanie się. Co to znaczy przekomarzanie się? No przekomarzanie ze swoimi własnymi pomysłami. Ale to świadczy o radosnej, nie wiem, duszy tego artysty, o takim usposobieniu optymistycznym do świata. Aż tak głęboko bym się nie zapuszczał, bo dusza może być smutna, a bawić się właśnie na scenie. Ale tak, myślę, że w tym wypadku to jest radosny, jak najbardziej jazz. Jamal, Wojtek? Genialny pianista, jeden z tych właśnie, którzy zapoczątkowali taką grę właśnie w trio, bo wcześniej mówiliśmy o graniu solowym na fortepianie przez jednego muzyka w wykonywanym utworze czy dźwiękach, a tu już jest pokazane trio jazzowe, czyli kontrabas, perkusja i fortepian, i już ten fortepian gra troszkę inaczej, bo już na przykład nie musi grać dołów, nie musi grać basu w sobie sam, bo gra to kontrabas. Chciałem zapytać was, wybitnych ekspertów od fortepianu, czym Ahmad Jamal tak naprawdę zauroczył Milesa Davisa? Co mogło zainspirować wielkiego Milesa w muzyce Ahmada Jamala? Ja myślę, że podejście do harmonii, bo on specyficznie harmonizował te wszystkie tematy, standardy jazzowe. Po drugie, genialnie improwizował. Całkiem niedawno słuchałem koncertu z 1958 roku, z płyty wydanej właśnie wtedy. ja wracając z jakiegoś koncertu, słuchałem tego na antenie Dwójki w Wieczorze Płytowym i powiem szczerze, że wróciłem do tej płyty po latach i znowu zaskoczony byłem tym, że ta płyta brzmi muzycznie tak, jakby była nagrana kilka lat temu, czyli w zasadzie on już wtedy pokazał światu jakąś drogę, jeśli chodzi o fortepian jazzowy. Mhm. Kolejny geniusz fortepianu, jeden z moich ulubionych pianistów, Thelonious Monk. W tym utworze chciałem oddać hołd niejako dwóm wielkim pianistom, czyli Theloniusowi Monkowi, który zagrał, ale również i kompozytorowi, czyli Duke'owi Ellingtonowi, który był pianistą znakomitym, ale chyba niewybitnym, bardziej aranżerem, kompozytorem, bandliderem, człowiekiem, który organizował to wszystko. Natomiast no zostawmy Duke'a Ellingtona. Thelonious Monk, proszę. Każdy z artystów, których prezentujesz, to kolejni geniusze. Ja mam taką swoją teorię, że w ogóle jak patrzę na historię muzyki jazzowej to i różnice pomiędzy tymi pianistami, to mam wrażenie, że jeden od drugiego się uczył, troszkę może kopiował albo się wzorował, ale też dodawał swoje rzeczy i w ten sposób rozwijał no w ogóle muzykę czy granie na fortepianie. I na przestrzeni lat tak naprawdę słychać wyraźne różnice w podejściu do muzykowania, zwłaszcza w muzyce jazzowej, w improwizacji, w harmonii. Za chwilę kolejna legenda muzyki jazzowej, ale nas interesuje pianista. Posłuchajmy. Thank you. John Coltrane i jego niesamowity kwartet Wynton Kelly, Paul Chambers i Jimmy Cobb. Kelly zresztą zawsze był oszczędny w środkach. Ale może warto powiedzieć, przepraszam, że ci przerwę tutaj w tym momencie, że gwiazdą tego kwartetu był oczywiście John Coltrane i troszkę inną tej funkcji spełniał ten fortepian w jego kwartecie. Oczywiście, ale jak się słucha płyt w trio Kelly'ego, to tam nie ma jakichś takich potężnych wybiegów w stronę, nie wiem, wirtuozerstwa. Mhm. Chociaż oczywiście no, jest to bardzo sprawny pianista, ale ja po prostu uwielbiam obserwować go, w jaki sposób on myśli, improwizując. We'll be right back. chyba obok Rocket największy przebój Herbiego Hancocka, tak? Pan, jeszcze był Watermelon Man. A, no parę tak. Tam było takich. Parę było, no ale to takie, wiesz, taki, który później był i wysamplowany przez Us Free i Us Free właściwie spowodował, że ten utwór stał się, dostał jakby drugie życie jeszcze. Najtrudniej się komentuje teraz ten okres, co robi Hancock. Na przykład ja bardzo lubię tę płytę River. Mm-hmm. To są piosenki Johnny Mitchell, przypomnijmy, tak. Tutaj jest udana fuzja. Już późniejsze płyty, czy ta Possibilities, to nie jest już to, co ja bym chciał słuchać, jak słucham Hancocka. Na River on coś jeszcze wydaje się poszerzać w ogóle w koncepcji fortepianu. Jeszcze tam. No to teraz ja was już nie będę męczył jazzem. Będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Aretha Franklin potrafiła grać na fortepianie, nie dość tego komponowała jeszcze sobie, grając na tym fortepianie, ale używała go raczej jako instrumentu rytmicznego. To prawda, tak. Zresztą no, tutaj Piotr mówił na początku audycji o tym, do jakich grup instrumentów należy fortepian, jak jest skonstruowany, ale też mało kto o tym wie, że ten fortepian należy do instrumentów perkusyjnych. Do takiej grupy instrumentów. A więc... dlatego, że ten młoteczek tam w tę strunę? Tak, oczywiście. To jest po prostu jeden z takich, z tej rodziny, że tak powiem, instrumentów. Dlatego też w wielu nagraniach, czy właśnie soulowych, czy w muzyce rockowej, czy popowej, bardzo często ten fortepian jest traktowany jako dodatkowy instrument perkusyjny po prostu. Oczywiście daje harmonię, daje jakieś tam struktury dźwiękowe, ale nie wiem, chociażby Coldplay, bardzo ten instrument jest traktowany prawie jak kolejna gitara rytmiczna. Także niekoniecznie już są to rzeczy improwizowane jak w jazzie, tylko akordowe w takim rodzaju muzyki. I can't lie. No more of your darkness. my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning. Prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście Eltona nie mogłoby zabraknąć z kilku powodów. Ten fortepian był dla niego takim znakiem rozpoznawczym. Na zakończenie, Piotrze, powiedz proszę, czy ma decydujące znaczenie sposób na przykład nie tyle gry na fortepianie, co jego zbudowania i wyglądu. O, to jest dobre określenie. Czyli na przykład jest podniesiona albo jest dopuszczona, tak? Mhm. Albo jest kolorowy ten fortepian, albo biały, albo czarny. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? No, źle mi się grało na białym fortepianie. Pamiętam, na trasie byliśmy kiedyś z High Definition w Belgii. W jednym z klubów był właśnie biały fortepian. No, nie mogłem się przełamać w trakcie koncertu. Dlaczego? No, nie wiem, po prostu jakoś myślę, że to są bardzo jakieś psychiczne, niezbadane procesy, które mi i kazały nie czerpać przyjemności zbytniej z grania tego koncertu. No. A czy masz jakiś ulubiony swój fortepian, czy to nie ma dla ciebie znaczenia? Czy jest taka grupa producentów, którzy robią zawsze znakomite fortepiany? Nie, raczej bym powiedział, że jest grupa instrumentów, które są świetne i ona jest porozrzucana po różnych producentach, tak. Dzisiaj na przykład grałem na Erardzie, fortepianie Paderewskiego, bardzo stary instrument, świetny, w Muzeum Narodowym. Wojtek, a ty masz jakiś swój ulubiony fortepian? Tak, mam trzy takie instrumenty. To są instrumenty, które najczęściej są nagrywane w studiach, najczęściej spotykane i najchętniej nagrywane z powodu waloru żywieniowym. To Steinway oczywiście, najbardziej znana chyba firma, także Yamaha świetne instrumenty robi i Bezendorfer. To są trzy firmy, które produkują takie najczęściej spotykane instrumenty w studiach nagraniowych. Wojtek Olszak, nasz stały komentator. Piotr Orzechowski, piano chuligan, przyjechał do nas z Krakowa. Bardzo dziękuję wam, panowie, za przybycie do dzisiaj do studia. Pani Ewie Redel za realizację audycji. A na zakończenie jeden z ulubionych utworów słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie fortepian jest naprawdę tym instrumentem, który jest bardzo słyszalny. Aczkolwiek powiem tak, ten, który gra, wielkim pianistą nie był. Dziękuję bardzo Państwu, do usłyszenia. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man.